حکایت آن راهب که روز با چراغ میگشت در میان بازار. آن یکی با شمع بر میگشت روز، گرد بازاری دلش پر عشق و سوز. بلفضولی گفت او را کی فلان، این چه میجویی به سوی هر دکان؟ این چه میگردی تو جویان با چراغ در میان روز روشن؟ چیست لاغ؟ گفت می جویم به هر سو آدمی، کو بود حی از حیات آن دمی. هست مردی گفت این بازار پر، مردمانند آخر ای دانای حر. گفت خواهم مرد بر جاده دو ره، در ره خشم و به هنگام شره. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی دوانم کو به کو. کو در این دو حال مردی در جهان، تا فدای او کنم امروز جان. گفت نادر چیز می جویی، ولیک غافل از حکم و قضایی. بین تو نیک ناظر فرعی ز اصلی بی خبر، فرع مایی اصل احکام قدر. چرخ گردان را قضا گمره کند، صد عطارد را قضا ابله کند. تنگ گرداند جهان چاره را، آب گرداند حدید و خاره را. ای قراری داد ره را گام گام، خام خامی خام خامی خام خام. چون بدیدی گردش سنگ آسیا، آب جو را هم ببین آخر بیا. خاک را دیدی برآمد در هوا، در میان خاک بنگر باد را. دیگهای فکر میبینی به جوش، اندر آتش هم نظر میکن به هوش. گفت حق ایوب را در مکرمت، من به هر موییت صبری دادمت. هین به صبر خود مکن چندین نظر، صبر دیدی صبر دادن را نگر. چند بینی گردش دولاب را، سر برون کن هم ببین تیزاب را. تو همی گویی که می بینم، ولی دید آن را بس علامت هاست نیک. گردش کف را چو دیدی مختصر، حیرتت باید به دریا در نگر. آن که کف را دید سرگویان بود، وان که دریا دید او حیران بود. آن که کف را دید نیت ها کند، وان که دریا دید دل دریا کند. آن که کف ها دید باشد در شمار، وان که دریا دید شد بی اختیار. آن که او کف دید در گردش بود، وان که دریا دید او بیغش بود.